بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. جزاك الله حياك الله عثمان دليل ورسيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده بصيرا. دا سورة الإسراء دے فنزل لسم سفارة دا آیت نمبر 30 درشم نمبر آیات دے. اللہ رب العزت مخ کی ذکر کریو چتاسو چرتا بخل و نکی او چرتا لا سنا دا سٹ سرا و نتڑی اسینا کور کی ناسی کار نکی دا شے لکسلو کا کور کی ناسی او کار نکی نا دا شے مکوا. لا سنا دا سٹ سرا مطڑا یا دا مطلب دے چی بخیل ما جوڑے گا میل مرا غلے دے استا خوص کی او توان توے چی یار دے رکی نیما استا خوص کی چی اخوال راوڑی او تزان شپیلے کی ننا دا شمک او بخ بخیل ما جوڑے گا میل مرا زی طور دے بھائی سرچے دے رادا سرچے واس کو خمیل پے کر سپرات دی کور کی بخل مکوا او اسراب غمہ کوا میانا روی احتیار کا وسوئی کچری تم مال خرچ کے دا سوچ مکوا چیر زدہ پیسے لگوما او زبا غریب شمنانا تا پیسے لگوا تا خرچ کوا پتا باندی بان بل خرچ کئی پتا باندی با اللہ میرا بان میرا بانی کئی طالب دیر مال دولت در کئی داری زا خود تا زان لپخفل نشی پیدا کولی اللہ در کئی نبی ولی نلیے. ان ربک یبسط الرزق بشک ربستا فراخی رزق لرا لمن یشاء او چالج خوغشی و یقدر او تنگی در رزق پراخولو والا او دا رزق دا تنگولو والا اغیو ذات دے اللہ میرا باندے اللہو بشک دغلا کانا بعبادی دے پخفلو بلدگانو بلدی خبیرم بصیرم خبردار اولید کے اللہ دا سی ذات دے چه ورستان خبردار دے پتا بلی فوئیم اولی دل کے ہم دے کمال دی خرچ کو دام وی چی زمان زای لانونا نا اللہ وی ز خبردار یا مستاد خرچینا اولی دل کے مچا تا قسی مکوا چه غٹ اغوا مالا لکری ونانا چا تقسی مکوا یو اللہ درن خبردار دیم ولا تقتلو اولادکم تاسو موجن ایخفل اولاد لرا خشیت املاق دا وجید غریبینا فلا اولاد چرتا ملکی اغوان وجنی چرتا دا وجید غریبینا مکی والا بلونا جوندی خخولی زامنان بے امرک والوجل بے والغریبی دا جہالت وقو وسعم زنی بی دین اخفل بچیان اوجنی روجہ کی لاورو کتا زینی کی یو دلر اغلے دے فل دری بچی راوری دی دارا سا موبائل کیو او یو یو دی سین تاورا چی دری وانا بچی فل رزق نشتے زبا دینا سور کوم دری وانا بچی دا اللہ دا باب بولان چلی دنبا نازل سنگو چی دا وانو علا ما شمانان آغی بسور جڑا گانی کولی دا دا سوچی چه دا رازیق زیما اللہ رازیق نگنی دا دا پا ذہن کی فطور دے دا دا ذہن کی خرابی دا رازیق واللہ دے ولی بیعتا دولگی دا لاسا بچیان وجنی ولی بیعتا خاندانا منصوب بندی کے زیر قمقلال وعدہ بے کرے نہیں وعدہ ہوئی کی او گولو بانے شروع ہوئی کی بچی بلدہ ہو نو بیا ٹولو مر علاجو نہ کئی بیا بچی نور پلے کی خاندان منصوب بلدی مکوا رزق ورکولو والا یو اللہ دے حدیث کی رازی الکیہ الودود الولود آغا خدی سر وعدہ وکا چه اغا مینه کئی تا سرا اغا دیر بچی راوڑی دیرو بچو والا خدی سرا واده وقا که دیشی او بچی نبا که علیم جور شی تا تا با دعا کئی دیو جینا چرتا خاندان منصوب بندی ونه که عذر بیل شی دی اسی نا چه دو کالا نی پرشی و تا دری سالو راوڑی غریب دی تبا کری نا اوزر داغی مجبوری تبا گوری اوزر بیل شده او نور خاندان منسو اندی مکو گولی مخورا کچه تا دیری لاجونو کی دیری گولی استعمال کی خوچی اللہ در کئی تی نشی بنده ولی او که اللہ ندر کئی تا تمام طبیبان ڈاکترانو گوری خوچی اللہ ندر کئی نو ندر کئی ولا تقتلوا اولادكم تاسو موجنی فلا اولاد لرا خشیت املاق دا وجید غریبینا مسلمانان زیاد کا یو مسلمان زیاد چی اسلام تا بترقی ملاوی بچی راولا بچی فیدا کام رزق ودا اللہ کردا املاق دا وجید غریبینا اے فقر جلالین مانا کئی نحنو نرزقهم و ایاکم اللہ و ایمونگ رزق دیتم ورکو او تاسو لهم درکوم الا قتلهم کان خطئا کبیرا بیشک و جلد دیما شمانم دا گنا دلویا بیشک و جلد دیما شمانانو کان خطئا کبیرا دا دیر لویا گنا دام اصل کیو خطا دے بل خطا دے خطا اغتوی چی عدول عن الصواب ساون یروی خطا را نوشوا فتورت نشت دے فیر باندی کاروشم یو دے خطا عدول عن الصواب آمدن دا دین دا کارنا آمدن او قصدن اور دل اغیت خط انوین دل تویچ دا گناہ دا قصدل دیر لویام ولا تقرب الزنا من زکی گا زنا تام زنا تا من زکی گا دانچ زنا مکوا زنا قلا در کنار زنا تمن از دیکھے گا لا تزنون وی وی لا تقرب الزنا زنا تمن از دیکھے گا سمطلب مطلب دادے دا زنا خبر مکوا زنا اورمو وائمو گورمو جاسوسی مکوام وَلِلَّهُ كَانَ فَاخِشًا وَشَكَدَا دِيرَ بِحَيَئِدَا وَسَاءَ سَبِيلًا او دِيرَ بَدَ الْعَرْدَا دِيرَ نَكَرَ الْعَرْدَا مُعَشَرَتِ اَسِيَتْ سَرَا وَلِتَ چِدَ چَا كُرْتَ زِنُ بَلْبَسْتَا كُرْتَ رَزِي مَلْزَنَا زُنِيَ بِي وَلَوْ بِهِتَانِ دَارِي کچری تا دا بلچا دا خور او دا مور عزت بسیت لی دا غی عزت دلوٹ کاؤ نو دا موایا چیز بری پسی زمستا کور تا ببل را روانی کدغ نیدو دروازی تا بدی خوالاری اللہ ما سویتی رای مولا جامع صغیر کی دا نقل کری دیم چر تا دا سوچوانی کی زبر آغی پسی زمان بل آغی بسی زی آلتی اقفل خیال ساتا آغی بسی بلازم سوکرازی امام شافعی رحم اللہ ذکر کئی دا قرض دے دا بستان اوزی سوک زناکار وو دا دا پکور کی بزناکاری اللہ ماشاءاللہ مگر ککور والا دندار او نو آغا بین خبر دا دا قرض دے دا با اوزی لرنا دیو جینا اقفل خور اقفل مور اقفل عزت خیال ساتی نو دا بلیم ساتا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله موجنا نفس آغا چه اللہ حرم کرده بی جرم قتل مکوام الا بالحق مگر بحق شرعی سرا ومن قتل مظلوم الچاچی قتل کو قتل وکو فظلم سرا سوچ قتل کرشو مظلوم الفظلم سرا فقد جعلنا لولی فتاوی سرا منگر زولی دے دولی دفارا ولی دمقتول دفارا دواریس دفارا سلطان الاختیار غلب دا دفارا اختیار دے که قصاص اخلی او کدی ادوانو دا اختیار دے فلا يسرف في القتل دا دی زیادے نکی فقتل کی جتا قتل کی زیادے و نکی ورے علماء کرام دلی مدرے مطلب ذکر کی زیادے مکوا اول مطلب دا دے فقتل کی یعنی غیر قاتل بنو اجنی سڑی سوک وجلے دے والتی دا غرور دے تامر کو نا نا دا زیتے دے دا قمدائی با وجنی دوین دا چی قتل یو کرے دے او تبل سړی وجنی دغه مکوا خاص قاتل ملکا بل دا چې یو قاتل له قتل کړي دی تا ملکو بیا دی ولا مسلمان وکړه الله سو خپې دي تی کټلې وګوره دي تی کټ کړو دغه مکوا انه کان ملصورا بشک دد مدد کړي شوه دی بشک دد وارث د مقتول مدد کړي شوه دی اسمه مفعول دی دا دی اصرار پا قتل کی نہ کئی تفسیر مداری کوئی منصورا بالقصاص اللہ ناصر تا دا مدد کے شعر ہے دا اختیار دے قصاص اخلی او قدیت اخلی بس تے ٹکنی مخا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ بِشَكَ رَبْسْتَ پَرَ خِيْرِ زَقْلَرَ عَلِمَنْ يَشَاو چَتِ جِخْوَ غَشِ وَيَقْدِرَ وَتَنْگَئِ إِلَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا خَبِيرًا بَصِيرًا بِشَكَ دَغَ اللَّهَ پَبَلْدِكَ نُخْفَلُ بَلْدِ خَبَرْدَارَ دِعُلِ ذُنْكِ دِ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَوَجْنَيْكَ فَالْأَوْلَادَ لَرَا خَشِيَةَ إِمْلَاقَ دَوَجِي دَيَرِ دَوْلَجِ رَمْ نانو نرزقهم و ایاکم منگا رزق ورکو دیتا او تاسوتا ان قتلهم کان خطئا کبیرا بشک و جلد دیتا گناہ دلویا ولا تقرب الزنا من از دیکی گا زناتا انہو کان فاہشا دا بحیدا وساء سبیلا او ناکار الاردا ولا تقتل النفس اللتی موجنا نفسا حرم اللہ چی حرم کرد اللہ اللہ بالحق مگر فقانون شرعی سرا ومن قتل مظلوما سوچی وجلشو فظلم سرا فقد جعلنا لوليه بدا اسر غرزول دي منغام دو ولي دا مقتول لفارا سلطان الاختيار فلا يسرف في القتل دا دي زيادين كيف قتل انه كان منصورا بشكا دا دا مدد كشوه دي دعا والا جميش بدا يا الله يا الله زنگنا ونمعافكا یا اللہ ډیر ګناګار خطا کار سیا کار یا اللہ زمونه ولا معاف کا اللہ فرمایا دے فل رحمتنا رو وروا اللہ دا قهرن و عذابن نو موساتا اللہ دا مصیبتن نو موساتا اللہ دا مرغری ستړي راغلی ټول اورس په ګرمۍ کې کار کړی دے اللہ ستړي راغلی دی پزړه کې به اس شری حاجتونه دی او نخپل خزانو نه فرکا اللہ دزل شرعی حاجتون ورنا فرقا اللہ سوک بیمارانی اللہ شفائی کامل اجل ورنسیب کا اللہ سمر مرگری دا در ساوری دا ناس مرگری ناستی سق قسم شرعی حاجات اقفل و خزانون ورنا فرقا اللہ سوک قرضداری دا قرض اخلاص کا اللہ سوک قرضداری دا قرض اخلاص کا اللہ دچا اولاد نئی بعمل صالح اولاد ورکا اللہ دا چان نارینا اولاد نئی نارینا اولاد ورکا اللہ رب العزتا سمرا مسلمانان قیدون جیلون کی کفار سر اللہ تیرا ذات کا اللہ تی ددغ کفار دا بربریت ظلمن نا بچ کا اللہ رب العزتا دا مسلمانان محافظ شا اللہ دا اسلامی ملتے دے حفاظت وکا اللہ زمین دا پاکستان دا سرحدات محافظ شا اللہ زمانگا طول اخفلو کی مینا محبت فیدا کا اللہ دشمنو ترغانو کینو حسدنو بغزنو نموساتا اللہ رب العزتا اللہ رب العزتا سمرا سوک بیمارانی شفائی کامل اجل ورنسیو کا اللہ مرگوی اغلی بیناس دی اللہ سمرا سامعین دی اللہ کا سوک آورینا اللہ دا چا مشارانو فاتشوی دی اللہ دا قبر دا عذاب نموساتا اللہ قبر ورته درانا گانو نڈکا اللہ غزمون دے دید و آگانو محتاج دی اللہ غیب بچی غفتل اللہ زمون د فاره به دعاګانې کړی الله مونږه مز دعاګارې غواړو هغه د قبر د عذاب نه وساته الله قبرونه وته درنا ګارو نه ډکا الله ګناونه ورته معاف کا الله الله مونږه دا درس کو خاصتا در زاد فر الله زمونږه سلامت لښته دې څوک به خبرې کوي څوک به یو سوې څوک به بل سوې الله دا ماموري عمل له خپل دربار کې قبول او منظور کا الله الله خپل دربار کې قبول او منظور کا الله زم د ټول اخره خاتمه په ایمان کا الله زم د ټول اخره خاتمه په ایمان کا صلی الله تعالی علیه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.